Viața e în altă parte. Pista 11. Iar în ziua aceea, era ziua a șaptea, tânăra fată îi dezvălui că părinții ei lipseau adeseori de acasă și ar fi fericită să-l poată invita pe Iaromil la ea. Explozia acestor cuvinte fu urmată de o tăcere îndelungată și unul și celălalt își dădeau seama ce ar fi însemnat întâlnirea lor într-o locuință liberă. E cazul să repetăm că atunci când se afla în strânsoarea brațelor lui Iaromil, tânăra cu ochelari nu-i refuza absolut nimic. Tăcură amândoi un timp, după care tânăra studentă rosti cu o voce senină: Eu una cred că în dragoste nu există niciun compromis. Dacă ne iubim, trebuie să ne dăruim unul altuia totul. Iaromil încuviință din adâncul sufletului său această declarație. Nu de alta, dar și pentru el, dragostea însemna totul în viață. Cu toate acestea, nu știa ce să spună. În loc de răspuns, se opri din mers și, țintuind-o pe tânăra studentă cu ochii săi patetici, fără a se gândi că era întuneric și patosul din privirea lui nu era deloc perceptibil, o strânse în brațe cu putere și începu să o sărute cu înfrigurare. La capătul unui sfert de oră de adâncă tăcere, tânăra fată reînnodă discuția, spunându-i că el era primul bărbat pe care îl invita la ea acasă. Avea, continuă ea, mulți prieteni bărbați, dar aceștia nu erau decât prieteni și atâta tot. În cele din urmă, aceștia s-au obișnuit cu acest gând și, în glumă, au poreclit-o fecioara de piatră. Iaromil află cu nespusă plăcere că el avea să fie primul iubit al tinerei studente, dar în același timp era cuprins de o emoție cumplită, vecină cu tracul. Auzise până atunci vorbindu-se mult despre actul amoros și mai știa că dezvirginarea e socotită în general o treabă dificilă. Nu era deci în stare să preia la iuțeală volubilitatea studentei, întrucât ea se afla în afara prezentului. Trăia în gând voluptățile și spaimele acelei mărețe zile făgăduite, din care îi veni în clipa aceea ideea că sosise în sfârșit epoca anunțată de înalta gândire a lui Marx, cu privire la preistoria și istoria omenirii. Avea să înceapă istoria vieții sale. Nu vorbiră mult, în schimb se plimbară mult de tot de-a lungul străzilor. Pe măsură ce noaptea înainta, frigul se întețea și Iaromil simțea gerul șfichiuindu-i trupul îmbrăcat neîndestulător. Îi propuse studentei să meargă să se așeze undeva într-un local, dar erau prea departe de centrul orașului, iar prin preajma locului nu exista nicio cafenea. Așa se face că reveni acasă înghețat până la oase. La sfârșitul plimbării fusese silit să facă un efort ca ea să nu-l audă cum îi clănțăneau dinții. Iar a doua zi, când se trezi din somn, îl durea gâtul. Mama îi măsură temperatura și constată că băiatul avea febră. Trupul bolnav zăcea în pat, dar sufletul lui Iaromil trăia măreața zi atât de mult așteptată. Ideea pe care și-o făcea despre această zi era alcătuită pe de o parte dintr-o fericire abstractă, iar pe de alta de niște griji concrete. Căci el nu era în stare cu niciun chip să-și imagineze ce înseamnă de fapt să te culci cu o femeie, în ce constau cu precizie toate detaliile acestui act. Știa doar că povestea asta cerea pregătire, îndemânare și cunoaștere. Știa că în spatele dragostei fizice rânjește spectrul amenințător al gravidității. Și mai știa, acesta era printre colegii săi subiectul unor nenumărate discuții, că existau mijloace de a te feri de acest pericol. În vremurile astea barbare, bărbații, ai doma cavalerilor, îmbrăcându-și armura înaintea bătăliei, își trăgeau pe membrul virilităților o șosetă transparentă. Teoretic, Iaromil era informat din belșug în această privință. Se punea însă chestiunea cum să-și procure o asemenea șosetă, căci el n-ar fi în stare să-și înfrângă niciodată timiditatea sa înnăscută și să intre într-o drogherie pentru a cumpăra această șosetă. Și apoi, când anume trebuia să o îmbrace spre a nu fi văzut de tânăra fată. Șoseta aceasta i se părea caragioasă și nu putea să suporte ideea ca tânăra să știe de existența ei. Putea fi pusă dinainte, acasă? Ori trebuia să aștepte momentul când se va afla gol pușcă în fața tinerei fete? Erau întrebări la care nu se găsea un răspuns, iar Omil nu dispunea de prezervative de încercare, de antrenament, dar hotărâ să-și procure cu orice preț câteva pentru a învăța să le îmbrace. Era convins că rapiditatea și precizia jucau în povestea asta un rol decisiv și acestea nu puteau fi însușite fără un antrenament susținut. Dar mai erau și alte treburi care îl frământau. La urma urmei, ce este actul amoros? Ce simte omul în acel moment? Ce îi trece prin cap în asemenea clipe? Plăcerea e într-adevăr atât de mare încât începe să scoată tot felul de strigăte și își pierde stăpânirea de sine? Și nu există oare riscul de a părea ridicol, scoțând asemenea țipete? Și cât trebuie să dureze, de fapt, această poveste? Doamne Dumnezeule, e cu putință să întreprinzi o asemenea ispravă fără a fi pregătit? Până atunci, Iaromil nu cunoscuse masturbarea. Socotea această activitate a fi un lucru nedemn, de care un bărbat adevărat era dator să se ferească. Se considera destinat marii iubiri, nici de cum onaniei. Dar cum să ajungi la marea iubire fără a fi fost supus unei anumite pregătiri? Și Iaromil înțelese că această pregătire indispensabilă era masturbarea, drept care încetă să mai nutrească ostilitatea principală împotriva ei. Masturbarea nu era pentru el un înlocuitor amărât al dragostei fizice, ci o etapă necesară pentru atingerea țelului suprem. Ea nu mai era martora unei lipse a strictului necesar, ci o etapă anevoioasă ce trebuia urcată pentru dobândirea adevăratei bogății. Așa se face că execută cu o temperatură de 38 de grade prima sa imitație a actului amoros, care îl uimi prin aceea că fu extrem de scurt și nu a avut deloc darul să-i stârnească strigăte de voluptate. Așa stând lucrurile, era deopotrivă liniștit și decepționat. Repetă de mai multe ori această experiență în zilele următoare, dar nu-i fu dat să descopere nimic nou. În schimb, se străduia să ajungă la convingerea că în felul acesta va fi din ce în ce mai călit și va putea să o înfrunte fără teamă pe mult iubita tânără studentă. Zăcea în pat de 3 zile cu comprese la gât când deodată bunica dădu busna în camera lui în primele ore ale dimineții ca o vijelie și-i spuse agitată. Iaromil, jos e panică mare. Ce se întâmplă? Întrebă el. Și bunica începu să explice că la parter, în apartamentul mătușii, ascultau cu toții postul de radio local, care anunța izbucnirea unei revoluții. Iaromil se ridică în capul oaselor, dintr-un salt fu în picioare și dădu fuga în camera alăturată. Deschise radioul și auzi vocea lui Clement Gottwald. Înțelese pe loc despre ce era vorba, căci în ultimele zile auzise, în ciuda faptului că povestea asta nu-l interesa câtuși de puțin, din pricina unor preocupări mai grave, pe care le-am înfățișat cu câteva clipe în urmă, că miniștrii necomuniști îl amenințau cu demisia pe Clement Gottwald, șeful comunist al guvernului. Și iată-l acum, ascultând vocea lui Gottwald, denunțându-i mulțimii adunate în piața orașului vechi pe trădătorii care voiau să excludă din guvern Partidul Comunist, spre a împiedica poporul să înainteze pe calea socialismului. Gottwald făcea apel la masele populare, îndemnându-le să ceară demisia miniștrilor amintiți și să instituie pretutindeni noi organe ale puterii revoluționare sub conducerea Partidului Comunist. Receptorul aparatului de radio învechit învălmășea cuvintele lui Gottwald cu strigătele mulțimii care aveau darul să-l înflăcăreze pe Iaromil și să-l avânte pe culmile entuziasmului. Era în camera bunicii, numai în pijama și cu un prosop înfășurat în jurul gâtului, în timp ce bătrâna vocifera. În sfârșit, a venit și momentul ăsta. Trebuia să vină și a venit. Bunica nu era câtuși de puțin convinsă de justețea entuziasmului manifestat de nepotul ei. Tu crezi că într-adevăr e bine așa?" întrebă ea cu îngrijorare în glas. Da, bunico, e bine, aș zice chiar excelent." Și rostind aceste cuvinte, o luă de braț și începu să umble nervos, bătând încăperea de la un capăt la altul. În acest timp își spunea în sinea lui că această mulțime adunată în vechea piață pragheză va merge până în pânzele albe, apărând data acestei zile glorioase ce va dăinui de-a lungul veacurilor ca o stea strălucitoare. Apoi își spuse că era într-adevăr penibil să-și petreacă o zi atât de măreață acasă cu bunica lui, în loc să se afle în stradă alături de mulțimile entuziaste. Dar înainte de a-și duce acest gând până la capăt, ușa se deschise, eliberând calea unchiului său, care, stacojiu la față, zbiera iritat la culme. Îi auziți? Ticăloșii, curvele, asta e lovitură de stat. Da, lovitură de stat. Iar Omil se uita la unchiul lui pe care îl urâse întotdeauna, la fel ca pe soția sa și pe fiul lor înfumurat, și își spuse în sinea lui că sosise în sfârșit momentul când putea să-i pună cu botul pe labe. Stăteau față în față, unchiul cu spatele spre ușă, iar în spatele nepotului aparatul de radio, astfel iar Omil se simțea legat de mulțimea sutelor de mii de persoane și vorbea acum unchiului așa cum îi vorbesc sutele de mii de oameni unui singur ins. Nu e nicio lovitură de stat, spuse el, e revoluție. Cine vorbește de revoluție? Ripostă unchiul cu ironie. E ușor să faci revoluție când ai în spatele tău armata și poliția și pe deasupra protecția unei mari puteri. Auzind vocea plină de încredere și siguranță a unchiului său care îi se adresa ca unui puști imbecil, ura îi se urcă la cap odată cu sângele înfierbântat. Această armată și această poliție nu vor decât să împiedice o mână de nemernici să subjuge poporul, așa cum au făcut-o înainte. Puțoi cretin, îi replică unchiul, comuniștii dețineau oricum cea mai mare parte a puterii, dar au făcut această lovitură de stat ca să pună mâna pe ea în întregime, pricepi? Mi-am zis eu întotdeauna că nu ești decât un mucos imbecil și n-am greșit. Iar eu mi-am spus întotdeauna că ești un exploatator lipsit de scrupule căruia până la urmă clasa muncitoare o să-i sucească gâtul. Iar Omil rostise această frază într-o izbucnire furioasă și pe scurt fără să se gândească. Cu toate acestea merită să zăbovim o clipă asupra acestui incident. Folosise niște cuvinte ce puteau fi citite adeseori în presa comunistă. Ori auzite frecvent din gura oratorilor comuniști, dar care până acum mai curând îl dezgustau, așa cum îl dezgustau de fapt toate frazele stereotipe. Întotdeauna se socotise înainte de toate a fi poet, drept care, în ciuda faptului că ținea discursuri revoluționare, nu voia să renunțe cu niciun preț la propriile sale cuvinte. Și iată deodată rostind clasa muncitoare îți va suci gâtul. Da, într-adevăr, un lucru demn de remarcat. Într-un moment de agitație, deci într-un moment când individul acționează spontan și când propriul său eu se exprimă nemijlocit, iar Omil renunțase la limbajul său obișnuit, preferând să aleagă posibilitatea de a fi mijlocitorul altcuiva. Interesant însă nu era doar faptul că acționase în felul acesta, ci faptul că acționase în felul acesta cu sentimentul unei profunde și intense satisfacții, având impresia că făcea parte dintr-o mulțime de mii și mii de capete, că era unul din capetele balaurului cu mii de capete ale acelei mulțimi, și acest lucru îi se părea de-a dreptul grandios. Se simțea deodată cuprins de senzația că era puternic și putea să-și bată joc în voie, fără opreliști, de un bărbat, în fața căruia ieri încă roșea cu sfială. Și dacă simplitatea aspră a frazei rostite, clasa muncitoare îți va suci gâtul, era pentru el o sursă de bucurie, asta se datora tocmai faptului că ea îl alăturase acelor bărbați de o superbă simplitate, care își băteau joc de nuanțe și a căror unică înțelepciune consta în aceea că se interesau de esențialul unui lucru de o simplitate sfidătoare. Iar Omil, mereu în pijama și cu prosopul înfășurat în jurul gâtului, stătea proțăpit în dreptul aparatului de radio, din care, tocmai în clipa aceea, se revărsau în spatele lui cascade de aplauze uriașe, dându-i impresia că aceste vuiete asurzitoare pătrundeau în el făcându-l să crească, înălțându-se în fața unchiului său ca un arbore puternic de neclintit, ca o stâncă de granit râzând în hohote. Iar unchiul, care îl socotea pe Voltaire descoperitorul voltului, se apropie de el și îi trase o palmă. Iar Omil simți o durere fierbinte pe obraz. Își dădea seama că fusese umilit și, întrucât se simțea mare și puternic ca un arbore sau ca o stâncă, miile de glasuri continuau să bubuie în spatele lui prin difuzorul aparatului de radio, era hotărât să se năpustească asupra unchiului și să-i întoarcă palma. Dar, cum îi trebuie totuși o clipă de gândire pentru a se decide la această faptă, unchiul a avut răgazul să facă stânga împrejur și să părăsească încăperea. Iarăt eu lui nemernicul, îi arăt eu lui, strigă, iar Omil îndreptându-se spre ușă. Dar bunica îl apucă de mâneca pijamalei, implorându-l să stea liniștit, ceea ce îl făcu pe iar Omil să repete de câteva ori ticălosul, ticălosul. Și să revină în patul lui în care o părăsise cu mai puțin de o oră în urmă pe iubita lui imaginară. Nu mai era în stare să se gândească la ea. Acum nu-l avea în față decât pe unchiul lui. Simțea încă palma acestuia pe obraz și se copleșea de reproșuri. Spunându-și la nesfârșit că nu fusese în stare să acționeze prompt, ca un bărbat în toată firea. Și își făcea aceste reproșuri cu atâta amărăciune, încât la un moment dat începu să plângă, umezindu-și perna cu lacrimile sale încărcate de mânie. Întorcându-se acasă după amiaza târziu, mama poetului relată cu spaimă în glas că directorul ei, un om foarte respectat, fusese concediat și că toți necomuniștii se temeau că vor fi arestați. Iar Romil se săltă în patul lui și, sprijinindu-se în coate, începu să discute cu pasiune. Îi explică mamei că ceea ce se întâmpla acum era o revoluție, că revoluția e o perioadă de scurtă durată, în timpul căreia e necesar să se recurgă la violență, spre a se grăbi instaurarea unei societăți din care violența va fi izgonită pentru totdeauna. Mamei nu-i rămânea altceva de făcut decât să încerce să-l înțeleagă. Și ea, la rândul ei, punea tot sufletul în această discuție, dar până la urmă, iar Romil izbuti să-i respingă și să-i răstoarne toate obiecțiile, spunându-i că dominația celor avuți era pur și simplu stupidă, la fel ca și întreaga societate a industriașilor și a comercianților. Reamintindu-i mamei că ea însă și în propria ei familie era victima acestor oameni, și îi mai aminti de aroganța și infatuarea surorii sale și de ignoranța cumnatului său. Mama era pur și simplu zdruncinată, în timp ce Iaromil se bucura de succesul argumentelor sale, având impresia că s-ar fi răzbunat pentru palma primită cu câteva ceasuri mai devreme. Și gândindu-se la acest amănunt, simți deodată cum îi sare muștarul și spuse: "Află, mamă, dacă vrei să știi că m-am decis să mă înscriu în Partidul Comunist." Citi dezaprobarea în ochii mamei sale, dar insistă în afirmația lui, declarând că se rușina pentru faptul de a nu se fi înscris mai înainte, că numai moștenirea stânjenitoare a mediului în care crescuse îl despărțea de cei din ale căror rânduri făcea parte de multă vreme. "Îți pare rău, poate că te-ai născut aici și că eu îți sunt mamă." Rostise aceste cuvinte pe un ton ofensat și iar Romil se grăbi să-i răspundă că îl înțelesese greșit. După el, mama lui, așa cum e, n-avea de fapt nimic comun nici cu sora ei, nici cu cumnatul ei, nici cu lumea oamenilor bogați. "Dacă mă iubești," îi replică mama, "stai liniștit, știi prea bine ce viață infernală mi-a pricinuit până acum unchiul tău. Dacă ar afla că te-ai înscris în Partidul Comunist, situația ar deveni absolut insuportabilă. De aceea, te rog, fii înțelept." Lui Iaromil se puse un nod în gât, ca un sâmbure al unei jalnice tristeți. În loc să-i plătească unchiului palma pe care acesta i-o administrase cu puțin timp în urmă, primise acum o altă palmă, mult mai dureroasă. Se întoarse cu spatele spre mama lui, obligând-o în felul acesta să părăsească încăperea, după care începu din nou să plângă. Erau orele 6 după amiaza. Studenta îl întâmpină într-un șorț alb și îl conduse într-o bucătărie foarte curată. Îi servi o cină cât se poate de obișnuită, jumări de ouă amestecate cu bucățele de salam tăiate în cuburi. Dar era prima cină pregătită de o femeie, cu excepția mamei și bunicii sale, anume pentru el. Și mâncă totul animat de mândria bărbatului a cărui iubită are grijă de el. Trecură apoi în camera alăturată, în care se afla o masă rotundă din lemn de mahon, acoperită cu o cuvertură din dantelă croșetată, pe care era pusă ca o greutate de cântar o vază de cristal masiv. Pereții erau împodobiți cu niște tablouri oribile, iar într-un colț al încăperii se vedea o canapea, înțesată cu o mulțime de pernițe și puișoare. Totul fusese stabilit și hotărât dinainte pentru această seară. Iar lor nu le mai rămânea decât să se avânte în valurile moi ale pernițelor și puișoarelor. Dar ciudat, în loc de asta, studenta se instală pe un scaun tare din dreptul mesei rotunde. Iar el se instală în fața ei. Apoi discutară multă vreme despre una, despre alta, mereu așezați pe scaunele lor tari. Iar la un moment dat, iar Romil începu să simtă cum i se pun noduri în gât. Știa că la ora 11 trebuia să fie acasă. Îi ceruse cei drept mamei permisiunea de a-și petrece toată noaptea în oraș, pretinzând că niște colegi de clasă organizează o petrecere nocturnă. Dar întrucât întâmpinase din partea ei o rezistență atât de îndârjită, până la urmă nu mai cutezase să insiste. Nutrind însă speranța că intervalul celor 5 ore, dintre 6 și 11, avea să fie suficient pentru prima sa noapte de dragoste. Dar iată că studenta nu mai contenea să flecărească și îndruga într-una vrute și nevrute, iar intervalul celor 5 ore se scurta văzând cu ochii. Vorbea despre familia ei, despre un frate care încercase cândva să-și pună capăt zilelor din pricina unei iubiri nefericite. Povestea asta a lăsat urme adânci în sufletul meu. Eu nu pot fi ca celelalte fete. Să privesc dragostea cu ușurință, spuse ea, și Iaromil simți că aceste cuvinte erau menite să marcheze cu pecetea gravității dragostea trupească ce-i fusese făgăduită. Se ridică deci de pe scaunul său și, aplecându-se asupra tinerei studente, îi spuse cu o voce foarte gravă: da, eu te înțeleg foarte bine. După care o săltă de pe scaun și, conducând-o spre canapea, o îndemnă să se așeze. Pe urmă se sărutară, se mângâiară, spunându-și unul altuia cuvinte de laudă. Povestea asta ținu foarte mult și Iaromil își spuse la un moment dat că sosise, fără îndoială, momentul să o dezbrace. Dar, întrucât nu făcuse niciodată o asemenea ispravă, habar n-avea cum să înceapă. În primul rând, nu știa dacă era sau nu cazul să stingă lumina. Potrivit tuturor relatărilor auzite de el cu privire la situații similare, socoti că trebuia să o stingă, dar, de altfel, într-unul din buzunarele hainei avea un pliculeț, în care se afla șoseta transparentă, și dacă voia să-și o pună cu discreție absolută, în momentul decisiv, avea nevoie oricum de întuneric. Nu era însă în stare să ia hotărârea de a se ridica în toiul mângâierilor și al îmbrățișărilor spre a se apropia de comutator. I se părea un lucru deplasat, să nu uităm că era un băiat bine crescut, căci el era de fapt invitatul, iar misiunea de a răsuci comutatorul îi revenea mai curând anfitrioanei. În cele din urmă se încumetă să spună cu sfială în glas: ce zici, n-ar fi mai bine să stingem lumina? Nu, nu te rog, nu, insistă ea, și Iaromil se întrebă în sinea lui dacă asta însemna că tânăra fată nu dorea întunericul, fiindcă nu voia să facă dragoste, ori poate voia să o facă, dar numai pe lumină. Putea desigur să-i adreseze această întrebare, dar se rușina să-și exprime gândul cu voce tare. Apoi își aduse aminte că trebuia să fie acasă la ora 11, drept care se strădui făcând efortul de a-și înfrânge timiditatea și iată-l, descheind pentru prima oară în viață nasturele unei femei. Era nasturașul unei bluze albe și îl descheie așteptând cu teamă replica tinerei fete, dar ea nu spuse nimic. Așa stând lucrurile, continuă să o descheie, apoi trăgând de sub fustă marginea de jos a bluzei, i-o scoase de tot. Zăcea acum întinsă peste pernuțe și puișoare, în fustă și sutien. Dar ciudat, în timp ce în urmă cu câteva clipe îl sărutase pe Iaromil cu atâta nesaț, din momentul în care acesta îi dezbrăcase bluza, părea pur și simplu șocată. Aproape nu se mișca, umflându-și doar ușor toracele, a idoma condamnatului la moarte, care își expune pieptul țevilor de pușcă. Lui Iaromil nu-i mai rămânea acum decât un singur lucru, să continue să o dezbrace. Descoperi într-o parte a fustei încuietoarea fermoarului și îl desfăcu. Naivul nu bănuia însă existența unei agrafe ce susținea fusta pe talie și se străduia din răsputeri și cu o zadarnică înverșunare să o tragă în jos, sub șoldurile tinerei fete. Aceasta însă continua să-și umfle pieptul în fața nevăzutului pluton de execuție și nu se învrednicea să-i dea o mână de ajutor. De bună seamă, nici măcar nu sesizase dificultățile pe care sărmanul Iaromil le întâmpina. Dar să trecem sub tăcere aproape sfertul de oră al necazurilor lui Iaromil. În cele din urmă, izbuti s-o dezbrace în întregime. Și când o văzu zăcând cu minte în vălmășagul de perne și puișoare, în așteptarea clipei stabilite cu atâta vreme înainte, înțelese că-i venise și lui rândul să se dezbrace. Dar lustra răspândea o lumină atât de puternică încât îi era rușine să se dezbrace. Și deodată îi veni o idee salvatoare. Zărise în vecinătatea camerei de zi o altă încăpere, un dormitor demodat cu două paturi alăturate, în care lumina nu fusese aprinsă. Acolo putea să se dezbrace în voie pe întuneric și eventual să facă dragoste la adăpostul unei pături. N-ar fi mai bine să mergem în dormitor? Întrebă el cu sfială. În dormitor? Ce să facem acolo?" ripostă râzând tânăra fată, grăbindu-se să adauge pe același ton. La ce-ți trebuie ție dormitorul?" E greu de presupus de ce își bătea joc de el. Era o batjocură ieftină, gratuită, stânjenitoare. Iar Omil se simți rănit, se temea că rostise o nerozie, că propunerea lui de a trece în dormitor trădase prosteasca sa lipsă de experiență. Era descumpănit, se afla într-o casă străină, în bătaia luminii indiscrete a unei lămpi, pe care nu avea voie să o stingă, în compania unei femei străine care își bătea joc de el. Își dădu pe loc seama că în seara aceea n-avea să facă dragoste, se socoti jignit și, fără să sufle o vorbă, se așeză pe marginea canapelei. Îl încerca un sentiment de regret, dar în același timp se simțea ușurat, de parcă îi se luase o piatră de pe inimă. Nu mai avea nevoie să-și pună întrebarea dacă era sau nu cazul să stingă lumina și cum să procedeze spre a o dezbrăca pe tânăra studentă fără probleme, și era mulțumit că toate acestea nu se întâmplaseră din vina lui, iar tânăra nu avea nevoie să mai râdă atât de prostește. Ce s-a întâmplat?" întrebă ea cu uimire. Nimic," spuse Iaromil, conștient că ar părea mult mai caragios dacă s-ar apuca să-i explice tinerei fete motivul supărării lui. Făcu deci un efort să se stăpânească și, ridicând-o de pe canapea, începu să o examineze cu ostentație. Voia să domine situația, spunându-și că cel ce examinează îl domină pe cel examinat. Ești frumoasă," îi spuse. Tânăra studentă, ridicată de pe canapeaua pe care zăcuse până atunci, întinsă într-o neclintită așteptare, păru deodată eliberată de rigiditatea ei. Devenise iar vorbăreață și sigură de ea. Puțin îi păsea că era examinată de un băiat goală cum era, spunându-și poate la rândul ei că cel examinat îl domină pe cel ce examinează. Și după un timp îl întrebă, sunt mai frumoasă goală sau îmbrăcată? Exista un anumit număr de întrebări feminine clasice, pe care orice bărbat le află mai devreme sau mai târziu în viața sa. Întrebări pentru care institutele de învățământ ar trebui să pregătească tineretul studios. Dar Iaromil, ca noi toți, frecventa școli proaste, așa se face că nu știa ce să răspundă. Se strădui să ghicească ce ar fi vrut să audă de la el tânăra studentă, dar era descumpănit. În societate umbla mai tot timpul îmbrăcată, cu alte cuvinte îi plăcea fără îndoială să fie mai frumoasă în veșmintele ei. Dar, întrucât goliciunea reprezintă adevărul trupului, i-ar face cu siguranță mai multă plăcere auzind de la Iaromil că e mult mai frumoasă în pielea goală. Tu ești frumoasă și goală și îmbrăcată," spuse el. Dar studenta nu se arătă deloc satisfăcută de acest răspuns. Bătea încăperea, în lung și în lat, oferindu-se goală pușcă privirii tânărului bărbat, obligându-l astfel să răspundă fără ocolișuri. Vreau să știu cum îți plac mai mult." La o întrebare atât de precisă, era mult mai ușor de dat un răspuns. Ținând seama de faptul că ceilalți n-o cunoșteau decât îmbrăcată, se gândise inițial că ar fi fost o lipsă de tact din partea lui să-i spună că îmbrăcată era mai puțin frumoasă decât despuiată. Dar, întrucât îi cerea o părere personală, putea să-i spună direct, fără sfială, că în ceea ce îl privește o prefera goală, ceea ce demonstra cu mai multă claritate că el o iubea așa cum era, pentru ea. Și puțin îi păsa de cele ce nu erau decât niște adausuri artificiale la persoana ei.